banke sakata. Liberté na nga nan kakate. Roi de Béka, Zapalé, Yopayembe. On a jamais tranché à l'idée de la tonnelle, mais le locola. Bano yo babota makana bakre akusumo yo izana kaku mama kufa mwana ya mikaba jilaka mbele ya mamo kasi mana kolela bolingo na yo ekera mosolo ye aketa mayama ye Afrika rima nation bolika mbele tusina motema komana maboko na kusambela hala Service Express Jean-Marie Moulin. ouverte.